Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Aralık Çarşamba. Yıl 2020, ay 12, gün 337, Kasım 25. 1442 Hicri, Rebiülahir 17. 1436 Rumi, Kasım 19. Fidel Castro, Che Guevara ve arkadaşlarının devrimi başlatmak üzere Küba'ya varmaları. 1954. Günün tarihi. 132 yıl önce bugün 2 Aralık 1888'de şair, siyaset ve fikir adamı Namık Kemal Sakız Adası'nda vefat etti. Namık Kemal istibdat idaresinde ilk başkaldıranlardan biridir. Paris'e giderek orada çıkardığı Hürriyet gazetesinde yazdığı yazılarla Abdülaziz döneminin istibdadıyla mücadele etti. Uzun yıllar Kıbrıs Magosa Kalesi'nde sürgün kaldı. Gelibolu'da gömülüdür. Doğumu 21 Aralık 1840 Tekirdağ'ydı. Vatan yahut Silistre, Gül Nihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk gibi tiyatro eserleri, İntibah, Cezmi adlı romanları vardır. Cezmi Türkiye'de tarihi romanın ilk örneği kabul edilir. 96 yıl önce bugünse, yani 2 Aralık 1924'te sanat tarihçisi, arkeolog Profesör Doktor Semavi Eyice İstanbul'da doğmuştu. Eyice, Bizans sanatı ve tarihi uzmanı. Son devir Bizans mimarisi, Galata ve Kulesi, Bizans devrinde Boğaziçi, Atatürk ve Pietro Canonica gibi eserleri vardır. Günün malumatı. Aralık. Aralık yılın son ayıdır. Adı Kanuni Evvel, yani birinci kanun idi. Bazı ayların adları değiştirilirken Aralık adını almıştır. Kanun, Arapça ocak demektir. Kanun evvel, kanun. Aralık ayında çiçekler, ıtır şahi, çiçek bezelyesi camlı sandıklara dikilir, limonluklarda rutubet bırakılmamalıdır. Pek açık hava olmayınca seraların camları açılmamalıdır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Still can't see. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Bob Marley ve Wailers grubundan 400 Years, 400 Yıl adlı parçayla yaptık. Bir bölümü çaldık parçanın. 400 yıl aynı şey, aynı felsefe. Ben söyledim ya, 400 yıl bak ne kadar uzun ve insanlar hala göremiyorlar. Neden yoksulların bugün yoksul gençliğine karşı hala mücadele etmeye devam ediyorlar? Gerçeği göremiyorlar. Bu gençler olmaksızın kendileri de olmayacaktı. Her şey dağılıp gidecekti, görmüyor musunuz diye giden ilginç bir şarkı. İnsanların gerçeklikten nasıl koptuklarını ve saklandıklarını anlatan bir şarkıyla başladık. Neden başladığımızı, böyle çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak göreyim. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Görünmezler. 2500 yıl önce bugün gibi bir günün şafağında Sokrates, Eflatun'un ağabeyi Glaukon'la Pire civarında dolaşıyordu. Glaukon yerde bir yüzük bulup parmağına takınca kimsenin kendini göremediğini fark eden Lidya krallığındaki bir çobanın hikayesini anlattı. O sihirli yüzük onu başkalarının gözünde görünmez yapıyordu. Sokrates ve Glaukon bu hikayenin etik türevleri hakkında uzun uzadıya felsefe yaptılar. Ama sihirli yüzükler kullanmamalarına rağmen kadınların ve kölelerin Yunanistan'da neden görünmez olduklarını ikisi de kendine sormadı. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi de günün tarihine geçebiliriz. 1804 yılında bugün Napolyon Bonaparte Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu. Evet. Devamında da şimdi Fransa İmparatoru olması, sonradan gelip başa ve seçildikten sonra imparator olanların epey sayıda örneğini de gördük. 1873'te bugün Türkiye'nin ilk borsası sayılan Ders-i Adet Tahvilat Borsası açıldı. 1909 yılında ise Fransız Baron Cattier Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yapmış. Uçak Şişli Hürriyeti Ebediye Tepesi'nden Bulgar Hastanesi'ne inmiş. 1949'da bugün ise Birleşmiş Milletler tarafından insanlara köleliğin temel insan haklarını ihlal ettiğini hatırlatmak ve modern kölelik biçimleri konusunda farkındalık yaratmak için Uluslararası Köleliğin Kaldırılması Günü ilan edilmiş. Küresel Kölelik Endeksinin 2018 raporuna göre dünyada 40 milyondan fazla modern köle bulunuyor ve bunun %71'ini, yani 1/4'üne yakın bir kısmını kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Aynı raporda Türkiye'de 509 bin modern köle olduğu yer alıyor. 1988 yılında bugün ise dünyanın ilk bilgisayar solucanı kaydedilmiş. Bu solucan Cornell mezunu 23 yaşındaki Robert Morris tarafından üretiliyor. Robert Morris daha sonraları Morris Worm, yani Morris solucanı adıyla anılmaya başlanan ve 99 satırdan oluşan bir kodlama yazmış. Bu kodlama tüm ülkedeki üniversite, askeri kuruluşlar ve diğer bilgisayarlara bulaşıp yayılarak bilgisayarın tamamen çökmesine neden olmuş. Morris kendisinin yazdığı bu kodun orijinal amacının o anda internete bağlı olan bilgisayarları sayarak internetin tahmini genişliğinin belirlenmesi olduğunu söylemiş. 1989 yılında tutuklandıktan sonra 1986 yılında yürürlüğe girmiş olan bilgisayar dolandırıcılığı ve suistimal eylemi suçuyla yargılanan da ilk kişi olmuş kendisi. Morris bu suçla yargılandıktan sonra şartlı olarak tahliye ediliyor. Kamu hizmeti cezasına ve 10 bin dolarlık bir para cezasına çarptırılıyor. Evet, Morris Solucan'ı. Pekala, günün haberlerine geçelim şimdi. Özellikle iklimle ilgili çok son derece önemli sayıda haber var. Onlardan bahsedebiliriz birazcık. Yeni Zelanda'dan çok iyi bir haber geliyor. Yeni Zelanda iklim değişikliği konusunda acil durum ilan etmiş. Bundan önce Yeni Zelanda'nın sözleriyle eylemlerini birleştirmesi gereken bir ülke olduğunu yazan makaleler vardı. Değindik mi hatırlamıyorum ama Robert McLachlan yazmıştı Conversation dergisinde, internet gazetesinde. Yani eylemle söylem birliğinin olması gerektiğini söylemişti. Ve Yeni Zelanda'nın ayrıca da kayıtlara geçmiş en sıcak kışı yaşamakta olduğu, şimdi girmekte olduğu haberi de vardı. Fakat burada uyarılara uyulmuş ve yeni bir durum. Yeni Zelanda iklim değişikliği acil durumu ilan etmiş ve 2025'e kadar sadece 5 yıl içinde sıfır karbona geçeceğini ilan etmiş hükümetin. Yani Jacinda Ardern dünyanın en büyük meydan okumalarından biriyle karşı karşıyayız demiş. Ve parlamentoda bugün, yani Yeni Zelanda'da önde gittikleri için zaman olarak çarşamba günü parlamentoda onaylanan şey son derece büyük bir karar oluyor. Yani, burada hemen bir uyarı yapalım. Hükümetin 2025 yılında sıfır karbona geçeceği, ülkenin ise tamamen yine 2050 yılına kadar sıfır karbona geçeceği söyleniyor. Örneğin hükümet bütün araçlarını elektrikli araçlara çevirecek. İşte bütün hükümete ait olan binalarda sıfır karbon politikasına geçecek. Dolayısıyla biraz böyle bir şey. Yoksa 5 yıl içerisinde bütün ülkeyi geçirmiyor. Geçirmiyor. Evet, onu tabii hedefleyemiyorlar. Ancak şey deniyor. Bu ilk kez hukuki olarak bir ulusal hukuk metninde kabul edildi ve somut bir uygulama yöntemi olarak alındı deniyor bu karar için. Evet, dediğin uyarı da doğru aslında. Çünkü mesela işte biraz önce sözünü ettiğimiz Massey Üniversitesi'nde matematik, uygulamalı matematik dersleri veren Profesör Robert McLachlan, Yeni Zelanda'nın yalnız hükümetle değil, bütün ülke çapında emisyon azaltmalarına gitmesinin şart olduğunu söylemişti. Biraz önce de söylemiştim, daha önce bir yazısında. Yani 43 endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülke arasında Yeni Zelanda 1990 ile 2018 arasında salımlarda karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarında net artış gösteren 12 ülkeden biriydi. Yani evet. Çok erken de bir sevindirici karar vermeyelim ama gene de hükümetin böyle bir örnek kararı vermiş olması parlamentoda hükümet açısından önemli sayılmalı diye düşünüyorum. Öte yandan mücadeleler de devam ediyor. Lahey'de, Hollanda'da Friends of the Earth grubu, Hollanda'nın ve dünyanın en büyük şirketlerinden petrol devi Shell'e karşı, fosil yakıt devi Shell'e karşı büyük bir davaya daha girişmiş durumda. Yani 17 binden fazla müvekkili temsil eden, iklim için eyleme geçilmesini isteyen Friends of the Earth grubu, yani Yeryüzü Dostları Uluslararası Örgütü, Lahey'de Shell'e karşı davayı açtı. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde karbon salımlarını ülkenin, yani pardon, şirketin büyük ölçüde azaltması talebiyle mahkemeye başvurdu. İlginç bir şey bu. Milieu Defensie diye adlandırılan bir kuruluş. Yani Friends of the Earth'ın, dünyanın dostları ya da yeryüzünün dostları kuruluşunun Hollanda kolu diyor ki Shell bütün Hollanda'daki bütün kuralları, kanunları bilerek çiğnedi. Ülkenin fosil yakıtlarından sıyrılıp çıkışını önünde bile bile kaldı. Bunu çiğnedi bu kuralı ve 2050'de sıfır karbona geçiş hedefi var. Ama bu grup çok daha hızlı bir azaltıma geçilmesini istiyor. Nils Mollema da Action Aid grubundan bir politika danışmanı Hollanda ülkelerine bütün toplumu, yeryüzündeki bütün toplulukları korumalarını istiyoruz. Hollanda mahkemelerinden bunu bekliyoruz demiş. Önemli göründü bana aslında bu. Çünkü yani şeyi de söylüyorlar. Hollanda hükümetine zaten 1990 seviyelerinden 2020 sonuna kadar 30 yıl içinde en az %25 emisyon azaltımı hükümetten beklendiğini belirten karar alınmıştı. Paris İklim Anlaşması'na göre de Avrupa Birliği zaten sera gazı emisyonlarını en az 2030'a kadar önümüzdeki 10 yıl içinde %40 azaltması bekleniyor. Halbuki Shell öyle yapmıyor. Shell şirketi herkesin sorumlu olduğunu söylüyor. Başta tüketiciler, sonra devlet, sonra uluslararası toplum, herkes sorumlu, bir tek Shell değil diyor. Milieu Defensie grubunun sözcüsü Donald Pauls böyle söylemiş. Yani Shell dışında herkes sorumlu. Yeryüzündeki en büyük kirletici ülkelerden biri olan, ilk ona giren Hollanda'nın en büyük kirleticisi Shell dışında herkes sorumlu diyor. Hatta hatırlanacaktır Özdeş, sen de söylemiştin değil mi? Bu Shell'in kendisi bir anket yapmıştı. Sonra geri çekmişti. Ne diyordu? Tabii şeye sormuştu. Ne yapılmasını isterseniz iklimde karbon salımı azaltılması için, ama daha çok şeylere yani sıradan insanlar neler yapmalı diye sormuşlardı. Ona da ilginç komik yanıtlar verilmişti. Sosyal medyada yaptığı bir kampanya. Evet, ve sonradan geri çekmek zorunda kalmıştı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bu biraz böyle utanç verici bir durum. Fakat aslında Shell gene bu yeni açılan dava konusunda da gayet vurdum duymaz davranmış. Yani enerji geçişini hızlandıracak olan şey etkili politikalar, teknolojiye yatırım ve müşteri davranışının değiştirilmesi demiş. Yani gene kendisi sıfır sorumluluk alarak, yani 4 gün duruşmalar devam edecek. Salı günkü ilk duruşmada Shell savunma durumunda olan Shell böyle demiş. Hiçbiri buradaki mahkeme kararıyla, davasıyla bunlar sağlanamayacak demiş. Yani teknolojiye yatırım yapılmayacak, etkili politikalar bu mahkemeden çıkmayacak, o hükümetin işi. Ve müşteri davranışlarını değiştirmek de bu mahkemeden çıkmaz diye gene topu tamamen başkalarına atmış. Yani çok acayip aslında. İlginç olanı, bütün bunların bahsettiği eleştirilerin, bunlar buradan çıkmayacak diyor. Bunlar hükümetten çıkabilir ama bu hükümetten çıkmasını engelleyen de kendi lobi şirketleri, lobi faaliyetleri aynı zamanda. Aynen, evet, o çok çok önemli. Onu da gözden gizliyorlar tabii. Asıl büyük paralarla bu 30, yani Shell'in kendisinin bunu 30 yıldan fazla bir zamandır, hatta 40 yıla yakın bir zamandır bildiğini gösteren belgeler ortaya döküldü. Yani büyük bir riya var ve gene sorumlu tüketicidir diyorlar. Tabii şeyden de hiç bahsetmiyoruz aslında, onu da okumuştuk. Dündü galiba, değil mi, söyledik yani reklam şirketlerinin burada göz bağcılıktan ne kadar büyük bir rol oynadığını da, ayrıca sivil toplum aktivistleri söylüyorlar. Evet, doğru, tüketimi teşvik ederek özellikle karbon açısından oldukça da tehlikeli olan ya da çok fazla karbon salımına sebep olan ürünlerin üretimi ve onların tabii toplum içerisinde tüketilmesini teşvik eden reklamcılığı da hedef tahtasına oturtmuşlardı. Evet, yani takip etmeye devam edeceğiz tabii bunu. Yani bu ikinci gününden bahsediyoruz. Hatta birinci gününden, daha yeni haberler gelmedi mahkemenin ama düpedüz aslında ana argüman, Shell'in ana argümanı herkes, kendisi dışındaki herkesin sorumlu olduğu diye Donald Paul's'un sözlerine yer verdik. Hemen bir şeyi daha hatırlatalım. Dün vermiştik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Portekiz'de 6 çocuk ve gencin 33 ülkeyi yine iklim değişimi için gerekenleri yapmaması sebebiyle açtığı davayı kabul etmişti. Ardından evet, bir de o da, o da önemli, gayet önemli bir gelişmeydi. Bir başka pozitif gelişmeden de bahsedelim. Daha sonra bugün iyi tarafından açtık işi. önemli. COP 26, mock COP, yani evet, yalancı COP 26. Dalga çakma dedik bir şey. Ara sahte dedik ama bilemedik, evet, nasıl çevirmek lazım. Ve 140 ülkeden genç insanlar Birleşik Krallık'ta iklim eylemi politikalarını sunmuşlar yani. Jessica Marine haberi bu da şeyden, Guardian'dan. İlginç aslında. Yani çok temel bir deklarasyon yayınlamışlar. Deklarasyon da değil aslında. Anlaşma yapmışlar aslında. Antlaşma, evet. Hatta antlaşma, yani anlaşmanın da ötesinde, Paris Antlaşması'nın ötesinde devletler için bağlayıcı olması beklenen şey bayağı ciddi bir şekilde ortaya çıktı. Devletlerin yapamadığı iklim anlaşmasını gençler ve çocuklar yapmışlar ve bunu sunmuşlar devletlere. Yani bakın, bu adımları atmanız gerekiyor, böyle davranmanız gerekiyor diye. Tabii burada bir dizi sivil toplum örgütünden de destek almışlar. Yani böyle sadece 16-17 yaşında çocukların bir anlaşma bilim insanlarından, evet, büyük ölçüde bilim insanlarından da 18 uygulanması gereken 18 politika kuralını da şeye bildirip sunmuşlar. Yani Nigel Topping'e, Birleşik Krallık'ın, Britanya'nın en yüksek iklim eylem şampiyonuna. 19 Kasım'da başlamıştı bu mock COP 26 zirvesi. Aslında Glasgow'da yapılacak olan COP 26, yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin iptal edilmesi, salgın sebebiyle iptal edildi. COP 25 çökmüştü, hiçbir bir önceki yıl yani. Denmişti ki COP 26'dır esas önemli olan, burada büyük kararlar alacağız iklim değişimine dair. Salgın Mart ayında başlayınca hop iptal edildi COP 26. Diğer bütün zirveler online alındı. COP 26 alınmadı ama zaten Guardian'da hemen bir haber daha var bu meseleyle ilgili. İngiltere zaten üzerine atlamış, Boris Johnson yönetimi COP zirvesinin ertelenmesi için bir yıl sonraya attığı, zaten görevlendirdiği kişiye de hiçbir bütçe desteği falan vermediği, geçiştirmeye çalıştığı COP 26'yı yani ortaya çıktı İngiltere yönetiminin. Hatta görevden aldı hemen. Evet, zaten o yüzden açıklama yapmış şeyde, kadında. Claire O'Neill, evet, çok ilginç bir haber bu. Fiona Harvin, yani tamamen riyakarlığın doruğunda olduğunu gösteren bir şey. Çünkü bayağı açıklamış Claire O'Neill, COP 26 zirveyi yönet diye seçtiği kadını. Sonradan bu yılın başlamasından hemen sonra Şubat ayında Britanya'nın lider olduğu, yani burada ev sahibi olacağı belirtilmesinden hemen önce görevden almış ve çok ilginç şeyler de söylemiş. Yani başbakanın baş danışmanı, muhtemelen o büyük bir sahtekar olduğu ortaya çıkan Dominic Cummings, gerçi onun ismini vermemiş kendisi ama en büyük danışmanı şimdi ayrıldı, istifa etti. Ona COP 26 görüşmelerinde, meclisinde bir başkan olmasına gerek yok demiş telefonla. Dominic Cummings öyle demiş kadına. Halbuki o da hemen belirtmiş, yani uluslararası Birleşmiş Milletler'in statüsünde böyle bir zorunluluk var demiş. Bir başkan atamak zorundasınız COP'larda demiş. Ama ne olduğu belliydi. Hiçbir ciddiye almadı ve tamamen kaçındığını Boris Johnson hükümetinin söylüyor. Ama şimdi söylüyor tabii bunu da Claire O'Neill. Yani işte evet, evet. İyi hatırlattın onu. Dolayısıyla devletler COP26 zirvesini yapmadılar. Fridays for Future'ın çağrısıyla iklim aktivistleri yaptı. Bir de anlaşma yapıverdiler 15 gün içerisinde. Dün işte onun ayrıntılarını açıklamış oldular. Böyle arka arkaya mücadele haberleri de geliyor tabii. Sadece anlaşma yapmadılar. Hatırlanacağı üzere yok oluş isyanı Eylül'de büyük bir isyan başlatmıştı İngiltere'de. 10 binleri mobilize etmişti. Ardından salgın koşullarında, yani vakalar artarken, herkes evlere kapanırken yine finance rebellion diyordu. Finans isyanı, bankalarla şubelerden paralarının çekilmesi, fosil yakıt şirketlerine destek veren bankalardan vesaire, böyle bir mobilizasyona girecekti. MOCOP 26'nın ardındansa Fridays for Future hemen bir açıklama yaptı bu zirvenin ardından. 11 Aralık'ta küresel düzeyde eylemler diyecek, online ağırlıklı olmak üzere eylemler düzenleyeceklerini açıkladılar. Ve devam ediyor bunlar, evet. Yani bu şey MOCOP 26 denen şey aslında bayağı ciddi bir anlaşmanın da 5 unsurunu içeren bir şeyi bayağı metin haline getirip teslim etmişler Glasgow'da. Yani iklim eğitimi her düzeyde şeye girmesi lazım, tedrisata girmesi lazım diyorlar, iklim üzerine eğitim. İkincisi, çok daha doğaya karşı girişilen, bu ekosid deniyor işte, doğa kırımı, ona karşı çok daha sıkı tedbirler ve kanunlar çıkarılması, hava kirlenmesi konusunda çok daha güçlü düzenlemeler yapılması, yasaklamalar getirilmesi, offshore, yani vergi cennetlerine, dış yabancı ülkelere gönderilmesi şeyin, emisyonların, yani parasını neyse öderiz deyip az gelişmiş ya da gelişme yolunda denilen ülkelere havale edilmesinin engellenmesi, yasaklanması ve en önemlisi olarak da endüstri devrimi başlama, endüstri çağı öncesindeki seviyelere göre 1,5 derecenin üstüne çıkmaması, küresel ısıtmanın diye önemli şeyler de ilan etmişler. Bir antla, kendilerine bir antlaşma yaparak sunmuşlar bunu. Bir tabii de önemli ayrıntı var. Bu COP26 zirvesinde gerçekte olmayan bir durum var. Biliyorsunuz gerçek zirvelerde ağırlık, yani bütün devletler gerçi katılım gösteriyorlar. Ama politik ağırlık hep batı ve zengin ülkelerde oluyor. Burada böyle olmamış. Katılımda bile buna dikkat etmişler. Ve %72'si delegelerin gelişmekte olan dünya diye bilinen, daha güney, yani iklim değişiminden daha fazla etkilenen ve daha az sorumlu olan ülkelerden delegelere verilmiş. Yani ağırlığı iklim değişiminden etkilenen ülkelere vermiş oldular. Evet, büyük bir üç kağıdın da döndüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten biraz daha bu konuyu da sürdürebiliriz. Çünkü dün başladığımız şey, yeni uydu verilerine göre Brezilya'daki Amazon ormansızlaşmasının uydu verilerine göre 12 yılın en yüksek şeyine çıkmış olduğu ve yani Greenpeace, Amerika Birleşik Devletleri Greenpeace'ten Daniel Brindis'in söylediğine göre doymak bilmez açgözlü kapitalizmin bu krizdeki büyük rolü hemen ortaya çıkıyor. Bolsonaro hükümeti reddediyor, durum kötü değil filan diyor ama bütün şeyleri, çevre koruma ajanslarını, kuruluşlarını lav etmişti. Ve orada çalışan NGO'lara da, yani sivil toplum kuruluşlarına da onu engellemeye çalışan yok oluşu bayağı saldırılarda bulunmuştu. Brezilyalı bir çevreci, bir Almanya'da Potsdam Enstitüsü'nde çalışan birisi, Carlos Rittel diye bir Brezilyalı çevreci, Guardian'a diyor ki son rakamlar aslında utanç verici, aşağılayıcı ve insanı öfkeden kudurtur nitelikte diyor. Yani bütün akciğerleri Dünyanın akciğerleri diye boşuna söylenmiyor. Karbondioksit emisyonlarını yutak olarak kullanıyor çünkü. Yani 2,1 milyon mil karelik orman gitmiş. Yani bunu hesap edersek 544 milyon hektar oluyor. Yani Hindistan'la Arjantin'in toplam yüz ölçümünden fazla bir alan gitmiş. Yani yeryüzündeki en büyük orman bu şey. Gezegen üzerinde ve 3, yani ben gitmiş dedim yanlış söyledim, yani 544 milyon hektarlık bir muazzam ormandan bahsediyoruz. Yeryüzündeki en büyük biyolojik çeşitlilik sahibi olan yerlerden bir tanesi ve 3 milyondan fazla bitki ve hayvan türü var. 3 milyon yaşıyor. Yani çok korkunç bir zenginlik var, çeşitlilik. Ve 300 kabile yaşıyor. Dünya insanlarla bir kısmı beyazlar hiç görmemiş, beyaz insan tanışmamışlar. Kendilerine binlerce yıldan beri ev diyorlar. 1 milyona yakın kabile, yerli kabileden insan da yok olmak durumunda. Ve Yale Environment 360 diye bir önemli bir çevre kuruluşunun bildirdiğine göre Amazon ülke, 5 ülke var Amazon'la ilgili, başta Brezilya olmak üzere Orta Amerika ülkesi, hepsinin Amazon'la sınırı var. Yani Amazon o ülkelerin toprakları içinde toplamda 27 milyar önümüzdeki 5 yıl içinde 27 milyar dolarlık yol yapacaklarmış. Yani 12 bin kilometre yol yapacakları ortaya çıkmış. Ormanın içine yol yapıyorlar ve 2,5 milyon hektara yakın da ormansızlaştırma yapacaklarmış. Yale Environment 360'den gelen bir haber. Zaten Bolsonaro'ya da bay testere diyorlar. Bay elektrikli testere diyorlar. Güzel. Kendisi de resmen açıkça şey demişti. Ormansızlaşma ve yangınlar hiçbir zaman sona ermeyecek diye iftiharla söylüyor. Yani muazzam bir küstahlık var. Acayip bir olay. Şeyde de, Brezilya'da çok ilginç bir şey daha haber vardı. Rio de Janeiro'dan Tom Phillips bildiriyor. Guardian gazetesinde o da. Silahlı banka soyguncuları bir Brezilya'nın bir şehrini kuşatmışlar. Bunu ilk defa duyuyorum ben. Böyle bir şeyi. Daha önce sen haber... ben dedim. Küçük bir yer olsa gerek herhalde. Küçükmüş evet. 220 bin kişilik bir kasaba. Evet. Crisiuma kasabası. Bayağı 2,5 saatlik bir saldırı şey yapmışlar. Ellerinde bayağı yangın yakma cihazları. İşçileri kaçırmışlar. Bir bankayı yakıp bitirmişler. İşçileri kaçırmışlar dediğim gibi, banka çalışanlarını filan. Ve bayağı ortalığı silahlı ciddi bir savaş sahnesi meydana gelmiş. Şehrin belediye başkanı da, daha doğrusu vali diyelim ona, evinizden çıkmayın demiş vatandaşlara. Nasıl? Evinizde kalın, şeyinizi koruyun demişler. 220 olur da ölürlerse gene vatandaşları suçlayacaklardır. Evet. Siz çıkarsanız çıkmayın dedik, çıktınız diye. Evet. Çok ilginç. Başka yerler aslında, Folha de São Paulo gazetesine bakılacak olursa böyle saldırılar giderek artmaya başlamış Brezilya'da. Pek duymamıştık biz ama öyleymiş. São Paulo. Ya aslında şiddet meselesi tabii Brezilya'da Bolsonaro'yu başa getiren sebeplerden bir tanesi. Güvenlik ve düzen diyordu o da. Evet. Trump aynen gibi. Öyle. Şimdi de yani Robin Hood tarzı haydutlar deniyor diyor. Kendilerine Robin Hood diyorlar. Bayağı eski bir, daha eskiden olan bir Kangasao diyorlarmış. Kangaso daha doğrusu. Çete yani. Lampiao diye bir haydut varmış. Onun izinden gidiyorlar. Bayağı organize suç örgütleri. Türkiye'de yakın zamanda sık sık konuşulmaya başlanmıştı. Burada da öyle. Ve Primeiro Comando da Capital diye, yani başkentin ilk komutası diye adlandırılabilir. Nasıl çevireceğimi tam bilemedim. Komandoları komutası mı? Sanki komando demediniz mi? Evet, komando belki de daha doğru, evet. İlk komando. O da çünkü çok tanıdık da Türkiye'den. Evet, komandoları demişler böyle. İşte böyle. Bir de çok ilginç bir gezegeninden insan manzaraları haberi var. O ilk yarım saate 35 dakikayı geçti. Kapatırken eşcinsellik karşıtı görüşleriyle bilinen Macar parlamenterin, sağcı tabii, eşcinsel seks partisinde yakalandıktan sonra istifa ettiği haberi var. Bayağı ilginç bir haber değil mi? Yusuf Özkan Lahey'den bildiriyor. Eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliği mimarıymış. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Josef Sayer, Brüksel'de bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisinde basılmış. Özür dilemiş. Asıl özür dilemesi de şeydi. Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiğim için pişmanım demiş. O güzelmiş aslında savunması bence. Madem bütün özel hayatım sizi ilgilendirmez demiş. Ama mesele, evet, neden böyle bir eşcinsellik yasağına meclisten geçirilmesine destek verdi? Tutarsızlık orada. Evet, biraz tutarsızlık var, o kadar olur artık canım. Yapmamıştır bence zaten böyle şeyler. Bu yalan haberdir belki de. Neyse, ara verelim şimdi, devam ederiz. Açık Gazete. Everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest. I like my sugar sweet, but jumping queues and making haste just ain't my cup of meat. Feeding pigeons on a limb, but when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without. Mighty Quinn adlı parçayı çaldık. Bob Dylan'ın bestesi. Manfred Mann grubunun Tom McGinnis adlı davulcusunun doğum günü 2 Aralık 1941'de Londra'da, Wimbledon'da doğmuş. Gitar da çalıyor. Yani pek çok alet çalıyor aslında. Gitarist, bas gitarist, şarkı yazarı ve şarkıya, gruba da katılıyor. Önemli bir, ben demin davul dedim ama aslında klavye çalıyor ve gitar ve bas gitar çalıyor. Davulcu olduğu doğru değil. Yanlış söylemişim. Evet, onu çalarak devam ettik doğum gününde. Kutladık ve şimdi devam edelim. Bir ufak detay var. Sen yakaladın galiba onu. Eşcinsellik, evet, karşıtı görüşleriyle bilinen Macar parlamenterin seks partisinde yakalanış hikayesi var. Evet, onun ilginç bir şekilde polisler bastığında Brüksel'de pencereden atlamış kendisi. Yakındaki bir kanalizasyon borusuna kaçmış ve o sırada polis tarafından enselenmiş. Ama kendisi şöyle anlatıyor. Partideydim, polis kimlik sordu. Yanımda kimliğim olmadığı için Avrupa Parlamentosu üyesi olduğumu söyledim. Polis sözlü uyarıda bulundu ve beni evime götürdü demiş. Ama aslında kanalizasyonda yakalamışlar. Camdan atlayıp oraya kaçmış. Evet, sırt çantasından da uyuşturucu çıkmış. Öyle. İlginç bir bakan. Bir yandan da Viktor Orban'ın Avrupa Parlamentosu üyesi ama Brüksel'deki eşcinsel barın üstünde düzenlenen seks partisinde basılmış olan, aynı zamanda niye istifa etmiş görevinden? Buradaki yanlış bir şey yapmamış. Her şeyi söylemiş. Gayet iyi demiş. Ama biraz çelişkili değil mi? Evet. Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği için de pişmanım demiş. Josef Sayer adlı kişi şeyin partisinden, Viktor Orban'ın partisinden tabii, başkanın aslında, ama oradan seçilememiş herhalde, Avrupa Parlamenteri Viktor Orban'ın partisine mensup. İki üst düzey Avrupa Birliği diplomatı da oradaymış. Yani eğleniyorlarmış. Avrupa eğleniyor diye. Bu arada bir Avrupa Parlamentosu yetkilisi aslında çok makul açıklamada bulunmuş. Diyor ki herhangi bir seks partisine katılmanın yanlış bir tarafı yok. Ancak bu tür etkinlikler koronavirüs önlemleri kapsamında yasaktır. Dolayısıyla gerçekten polis koronavirüs kapsamında toplu bir araya gelme kapalı ortamda diye baskın yapmış. Yoksa diğer meselelerden değil. Bu aslında haklı bir uyarı. Evet, haklı bir uyarı ama tabii Josef Sayer'in bu arada eşcinselliği yasaklayan kanuna imza atması, onu önermesindeki rezalet ayrı bir hikaye yani. Bir yandan onu yapıp bir yandan bu böyle yapmak, yani aleme verir talkını kendi yutar salkımı vaziyeti biraz, biz eskilerin deyimiyle, öyle değil mi? Evet. Peki, ondan sonra şeyle devam edelim. Yani bu bayağı ciddi şeyler var. Dünyanın dört bir tarafından da geliyor. Türkiye'den de ciddi bir suikast haberi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı öne sürülmüş. Evet, bu dün akşam aslında geç saatlerde duyuruldu. IŞİD militanları tarafından bir suikast girişiminde bulunacağı, IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına Ekrem İmamoğlu öldürülsün emri verildiği iddia edilmişti zaten daha öncesinden. Ama Oda TV tarafından, yani eğer güvenebilirseniz, böyle bir iddiada bulunulmuştu. Dün ise bu sefer doğrudan istihbarattan bir korumalarına bilgide bulunulmuş. Koruma önlemlerini artırın diye. Daha sonra da İsmail Saymaz İçişleri Bakanlığı'nın yetkilileriyle görüşmeler yapıp o paylaşımlarda bulunmuş. Gazeteci elimize bir İsmail Saymaz, evet. Elimize bir istihbarat bilgi notu ulaştı. Bu bilgi notunda başka isimler de var deniyor. Sadece İmamoğlu değil ve gereken tedbirleri aldık deniyor. İçişleri Bakanlığı aslında sık sık böyle şeyler gelir. Alarm durumuna geçeriz. Gereken isimler etrafında güvenlik önlemlerini artırırız. Bu da onlardan bir tanesi. Ama somut bir şey yok diyorlar. Çünkü bir ara akşam saatlerinde gözaltılar var dendi. Suikastçılar yakalandı. Şeyleri çıktı. Haberleri çıktı. Daha sonra açıklama yapıldı. İstanbul Emniyetinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden. Böyle bir şey yok. Yani kimse gözaltına alınmış değil. Somut olarak takipte olan kimse yok. Sadece bir ihbar var. Yani bir bilgi alındı ve gereken tedbirler alındı. Bu şekilde diyorlar. Evet, milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir diyorlar. Ve bütün terör örgütü olarak hepsinin adını saymışlar. Başta PKK, PYD, sonra DAEŞ, yani DAEŞ dedikleri IŞİD, yani Irak Şam İslam Devleti. Sonra FETÖ, Fethullah Gülen. Terör örgütü diye kısaltılıyor. Bu FETÖ diye kısaltılıyor ve DHKPC deniyor. Neden H onu da bilmiyorum. DHKPC olması lazım. Hepsinin saymışlar. Böyle harflerle, bütün alfabenin harfleri kullanılıyor. Onlara yönelik çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla devam ediyor diyor. Zaten İçişleri Bakanı da sonunda açıklama yapmış. O da Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın da bildirdiğine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme yaptım. Şunu söylemiş, yani diyor ki Süleyman Soylu, zaman zaman siyasi kişilikler veya dönemin çok popüler insanları ya da devlette görev yapan kilit noktalarda görev yapanlarla ilgili olarak istihbari bilgiler ulaşır bize. Bu ya açık istihbarat kaynaklarından elde edilir ya da terör örgütlerinin veya bu eylemleri yapacak grupların teknik takipleri sırasında elde edilir. Gayet teknik bilgi vermiş. Veya operasyonlardan sonra yapılan sorgulamalarda buna benzer duyumlar alınır ve bu istihbarat, o istihbaratlar demiş Türkçesi yanlış kullanarak, istihbarat olacak çoğul kelime zaten, titiz bir şekilde değerlendirilir ve derecelendirilir demiş. Ama koruma polislerine dikkatli olun uyarısı da yapılmıştı Ekrem İmamoğlu belediye tarafından. Murat Ongun da bir açıklama yapmış belediyeden. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Belediye başkanlığından yapıyor açıklamayı. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzerine rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir diyor. Bilgi tarafımıza ulaştırıldı diyor. Böyle bir gelişme de var. Bir de Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, dönem başkanı oldukları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Alman hükümetinin temsilcisi olarak bir açıklama yapmış ve Türkiye'ye Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHM'in bir yıl önce aldığı karara dikkat çekmiş Roth. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini siyasi sebeplerle yerine getirmediğini tespit ettiğini söylemiş. Yeşil Gazete'den bir haber. Deutsche Welle Türkçe'den de aynı zamanda AİHM kararının kesinleşmiş olduğunu da işaret etmiş. Roth, Almanya'nın dönem başkanlığı içindeki önceliklerinden birinin AİHM kararlarına kısıtlama olmaksızın saygı duyulması ve bu kararların uygulanması olduğunu kaydetmiş. Yıllardan beri neredeyse yapmaktayız yani. Aylar diyeyim peki. Osman Kavala'nın haksız ve hukuksuz olarak tutuklu bulundurulması devam ediyor. Bu konuda Türkiye bir ilginç bir adım atmıştı. Sanırım fırsat bulamadık geçen hafta bunu vermeye. Bu reform paketinden söz ediliyordu ya. Şöyle bir maddenin yer aldığı gazetelerde yer almıştı. AİHM'den dönülen bu tarz kararlardan sonra yargılamanın yeniden başlamasına izin veren bir düzenleme yapacaklar. Yani serbest, yani uygulamak yerine AİHM'de verilen kararı, örneğin Osman Kavala'yı serbest bırakmak yerine yargıyı baştan başlatıp tekrar yargılayacaklarmış. Bu şekilde şeyin üzerinden atlamayı herhalde düşünüyorlar. Yani bunu tabii hukukçulara da belki sormak lazım. Bu gene görece iyi bir şey mi yoksa İşte bir zaman kazanmanın yeni bir yöntemi. Ben emin olamadım. Ben de yani bununla ilgili bir şey söyleme durumunda rahat bir yorum yapabilme şansına sahip miyiz bilmiyorum. Ben de doğrusunu istersen. Ama bu şekilde bu arada önemli bir uyarı. Evet. Almanya'dan bahsetmişken dün bir saldırı haberi oldu Almanya'da. Evet. Yayaların üzerine bir kişi aracını sürdü. Bu daha önce de Almanya'da yaşanmıştı. Diğer Fransa'da vesairede de yaşanmıştı. O zaman IŞİD çıkmıştı arkasından, kamyonla kalabalığın arasına dalanlar, arabayla dalanlar vesaire. Bu sefer öyle olmamış. En az 2 ölü var deniyor. Kaç? 4 ben gördüm. 4 mü? Evet. Çünkü evet. Yaralılar da olduğu, çok sayıda yaralı olduğu söyleniyordu. Trier kentinde trafiğe ayrılmış bir alana girerek yayalara çarpan 51 yaşındaki bir Alman yurttaş deniyor. Yani göçmen değil. Burada buna vurgu yapıyorlar. Bir Alman vatandaşı deniyor. Bir de çocuk, üstelik ölenler arasında bir tanesi de çocukmuş ama ayrıntılar verilmemiş. Evet, ben son gördüğümde galiba BBC'de Trier şehrinde biri bebek, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor son olarak BBC'den. Yani belediye başkanı Wolfram Leibe bazıları ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığını. Çok büyük bir terör olayı yani. 51 yaşında bir sanık da, zanlı da tutuklanmış. Yapılan açıklamada zanlının yakalanmadan önce polise mukavemet ettiği, hatta ettiği ama herhangi bir bilgi de vermediği açıklanmış. Psikiyatrik sorunları olduğu söyleniyor. Ve olay anında da aşırı alkollü olduğu da kaydedilmiş. Bak, suç, sorun gene alkolden geliyor işte. Alkol dostunuz değildir. Bu hep şey denir ya, Amerika'da da bir beyaz böyle bir katliam yaptığında akli dengesi yerinde değil, bir psikolojik sorunları vardı denir. Eğer bu cinayeti işleyen ya da bu tarz eylemi yapanlar beyaz değilse, hele Müslüman, Arap vesaire ise, hemen terör araştırması başlanır. Aynen öyle yani, 51 yaşında oldukça orta yaşlı yani, genç sayılabilecek birisi, hem alkollü hem de psikiyatrik sorunları olduğu söyleniyor. Ama biri bebek, 5 kişiyi katletmiş durumda. Daha önce de 2016'da olmuştu Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne sebep olan bir kamyon saldırısı vardı. Yaya bölgelerinde güvenlik artırıldı deniyor ama yani durumun ne halde olduğu da açıkça ortada herhalde diyebiliriz. Yani Brezilya'dan Almanya'ya her tarafta çok kuvvetli bir şiddet eğilimi var. Bir yandan da seks partileri devam ediyor. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. İsrail bu arada Abu Ghosh'u tahliye etmiş. Bir Filistinli gazetecilik okulu öğrencisi, bir genç kadın ve bir kampüste solcu bir gruba dahil olduğu için tutuklanmıştı. Bu da ilginç bir şey değil mi? Suç, solcu bir gruba yasaklı olmuş bir solcu gruba ait olduğu için 15 ay geçirmiş. Mais Abu Ghosh adında. Palestine Chronicle'ın haberi, 23 yaşında kendisi, Kalandia mülteci kampında Batı Şeria'da Damon hapishanesinden çıkarılmış ve İsrail'in askeri kontrol noktasına, Celame'ye götürülmüş. Orada ilk defa akrabalarıyla ve diğer daha önce orada yatmış olan kadın mahpuslarla da buluşmuş. Bir Zeyt Üniversitesi'nde okuyor. 2019 yılında tutuklanmıştı. İşte demokratik ilerici öğrenci kutbu diye adlandırılabilecek bir şeyin üyesi olduğu Marksist bir grubun, Popular Front for the Liberation of Palestine, yani Filistin'in kurtuluşu için Halk Cephesi adında bir şey. İkinci büyük, yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir hizbi olduğu, Fatah'tan sonraki deniyor. İşkence gördüğünü, bayağı ağır sorgu ve işkence altında hepsini anlatacağım ve anlatmak istiyorum demiş ilk konuşmasında. Çünkü yalnız bana olanlarla ilgili değil, herhangi bir İsrail'in tutuklaması altına giren, herhangi İsrail tarafından tutuklanacak olan herhangi birinin başına gelecekleri bilmesi açısından önemlidir demiş. Bir de İsrail'den gelen, iki gün önce vermeyi ihmal ettiğimizi hatırladığım bir haber vardı. Maalesef adını hatırlamıyorum ama 103 günden beri açlık grevi yapan birisi serbest bırakılmıştı. Evet, serbest bırakılmıştı. Onu da verelim. Ve bu şekilde birinci saati kapatıyoruz ama bir iki şeyden daha iklim meselesiyle kapatalım isterseniz. Avustralya'nın en sıcak baharı, ortalama dereceler ortalamanın 2 derece üstündeymiş ortalama sıcaklıklar Avustralya'da. Bu çok tehlikeli bir haber aslında, çünkü Avustralya geçtiğimiz yaz, yani Aralık, Kasım'dan başlayarak korkunç dev yangınlarla sarsılmıştı. 3 milyar işte canlının öldüğü vesaire söylüyordu. Şimdi oradan bile yüksek bir sıcaklıkla yaza giriyorlar. Bu arada siz Yeni Zelanda haberinde aslında yanlışlıkla şeye kışa giriyor demiştiniz. Şeyde güneyde tabii yaza giriliyor. Çok yaza en sıcak kış yaşandı. Evet, yaza giriliyor derken öyle mi demiştim? Evet. İşte yaştan geliyor artık böyle şeyler. Ondan değil, diliniz sürçtü tabii de yani şey yani yaza giriliyor Yeni Zelanda'da, Avustralya'da en sıcak kışlardan bir tanesi yaşanmış. Yeni Zelanda'da en sıcak kış yaşanmış. Dolayısıyla bunlar kötü haberler. Kuraklık da aynı zamanda bu kuraklık demek. Daha az yağış almış zaten Avustralya'da. Alması gereken ortalamanın altında almış. Bu haberde öyle yazıyor Guardian haberinde. Ve 2 derecede yüksek mevsim ortalamasının %8 daha az yağış almış. Bu koşullarla bir önceki yangın döneminden sonra hemen ardından böyle bir yaza giriliyor Avustralya'da. Alarm zilleri çalıyor aslında. Evet evet, çok ağır. Bir de ayrıca da Arktik bölgedeki şimdi kışa girilirken de 14 derece ortalamanın üzerinde, normalin 14 derece üstünde olması haberi de var. Scott Duncan adlı iklimle uğraşan birisinin internet sitesinden, Twitter hesabından görebiliyoruz yani. Gezegen anomalisi üzerine önemli bir problem de orada var. Birçok yerde seller, Sardinya Adası'nda büyük seller olduğunu da söylemeyi ihmal etmiştik. Yani sokakları gerçekten su götürüyor. Görülmemiş derecede sert sel suları akışı manzaraları vardı. Ondan da bahsedelim ve böylece şeye geçebiliriz şimdi. Saat 9 oldu. Koronavirüsüyle ilgili gelişmeleri 9.30'dan sonra vermeye çalışırız size. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Nereye doğru? Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. Şimdi şu sıralarda devam eden, dün başladı, bugün de devam ediyor bir NATO kapalı toplantısı var. NATO'nun yeni konsepti konuşuluyor Dışişleri Bakanları tarafından. Video konferansla yapılıyor toplantı. Kapalı olmasına rağmen toplantıdan orada serdedilenlerden birkaç ifade sızdırıldı. Ve çok ciddi. Şimdi Pompeo, yani artık müstafi veya sabık diyelim diyebileceğimiz Amerikan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve Dağlık Karabağ'daki yakın zamandaki provokatif faaliyetlerine atıfta bulundu. Ve bir daha alayım, iyi duyamadık. Ben duyamadım yani. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki provokatif faaliyetlerine atıfta bulundu toplantıda. Ve S-400 füze sistemi satın almasının da bir NATO müttefiki tarafından Rusya'ya bir hediye, gift ifadesini kullanmış olduğunu belirtmiş. Duyulmuş şey değil yani. Zaten evet, hakikaten dört ayrı yani. Böyle bir açıklama da NATO toplantısında, herkesin önünde yani bu. Evet, evet, yani dört ayrı cepheden bahsediyor. Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye. Evet. Evet. Ondan sonra ve Stoltenberg'in iddialarının aksine, biliyorsunuz Jens Stoltenberg diye böyle ağlak bir adam var, genel sekreter NATO'nun. Yunanistan'la Türkiye arasında gerilimi azaltma mekanizmasını oluşturduk, çok iyi gidiyor diye bir açıklama yaptı dün. Bu gerilimi azaltma, işte de-escalation diyorlar ya, en moda laflardan biri. Ondan sonra onunla ilgili bir ifadesi de var Pompeo'nun. bu tamamen fiyasko diyor ya, onu demeye getiriyor. Böyle bir yürümüyordu demiş. Böyle o gerilimi azaltma mekanizması, çatışmayı çözme mekanizması Türkiye'nin evet. devam eden provokatif tavırları nedeniyle çalışmadığını söylemiş hem de. Provokatif kelimesini kullanmış yani. Evet evet. Tavrı nedeniyle çalışmadığını söylemiş. Tabii Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da orada. Ondan sonra o ise Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkı durun. NATO toplantısından bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni terör örgütlerini desteklemekle suçlamış. Bir daha alayım, onu da anlamadım iyi. Bugün iyi kavrayışım gününde değilim, yüksek kavrayış gününde. Ne demiş? Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı toplantıda Pompeo'dan sonra söz almış ve Amerika Birleşik Devletleri terör örgütlerini destekliyor suçlamasında bulunmuş. İlginç. Ya. Ve ama zaman zaman ben Türkiye'yi desteklediğini biliyorum bu dış politikalarında ya, falan. Ama adam onlar... gider ayak baksana neler söylüyor yani. İçinde biriktirdi demek ki. Almanların değil, Almanların Amerikalılardan çok daha adil arabulucular olduğunu da söylemiş Çavuşoğlu. Ya. Evet. İyi mi? Duyulmuş şey değil yani. Evet, bu tabii hakikaten atlatma. Ekskluziv. Açık gazete ekskluzivi bu. Evet. Evet. Atlatma. Neyse. Abi. Şimdi gelelim, yani bunu bir kenara not edelim. Bütün her tarafta dolaşıyor yani bu. Öyle gizli kapaklı bir şey değil yani. Şimdi NATO toplantısı devam ediyor bugün. Yani böyle işte hakaretler havalarda uçuşacak, öyle anlaşılıyor. Biz cephelere bakalım. Bir de Avrupa Birliği tarafında epey bir gelişme var. Şimdi Libya'da bu yük gemisi meselesini biliyorsunuz değil mi? İrini, Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu ve 2011 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya ile ilgili silah ambargosu kararını uygulamak üzere kurulmuş Avrupa Birliği misyonu İrini. Bu misyon içerisinde bir Alman gemisi bir Türk tankerine, Roro'ya yanaşıyor, hatırlayacaksınız, ve evet. arama yapmak istiyor. Bu bilgiyi İrini operasyonu başında da bir İtalyan amiral var, Birleşmiş Milletler kaynaklarından alıyor. Öyle yani öyle bir ihbar falan değil yani, doğrudan doğruya New York'tan geliyor. Şey karar, daha doğrusu talep, ve onun üzerine gemiyi aramaya başlıyorlar. Fakat aynı Güvenlik Konseyi kararları uyarınca adet o ki o geminin bandırasının ülkesinden izin isteniyor. Böyle bir adet var. Ama o adetler, ya o izinler veriliyor. Yani umumiyetle, çünkü bizim alnımız açık, biz silah falan taşımıyoruz demeye getiriyorlar. Maalesef bu Türkiye bandıralı gemi saatlerce cevap vermiyor. Aramaya başlıyorlar fakat arama akim kalıyor, bitiremiyorlar. Çok büyük gemi, işte bisküvi çıkıyor ilk açtıkları efendim konteynerlardan. Ama altında ne olduğuyla ilgili haberi de Der Spiegel'den, Der Spiegel'de bir haber çıktı. Bu bisküvitten başka şeyler de var diyor Der Spiegel, artık ne bilmiyorum yani. Başka oyuncaklar mı demek istiyor artık, bilemedim yani. Ondan sonra... Belki başka tür bisküviler çıkmıştır. Ve Türkiye çok ciddi bir tepki verdi. Sert bir tepki verdi. Ondan sonra misliyle işte sizin ağzınızın payını vereceğiz demeye getirdi. Bakalım ne olacak şimdi bu Libya'ya yük gemisi. Şimdi Libya'da tabii işler hiç açıkçası Ankara'nın hesap ettiği gibi ilerlemiyor. Bu coğrafyada belki en yakın ortağı olan Türkiye'nin Britanya dahi bu Libya'daki barış görüşmeleri ve hem askeri hem sivil görüşmeleri sonuna kadar desteklediğini belirten çok güçlü bir mesaj yayınladı Trablus'taki Britanya Büyükelçiliği bu hafta geçtiğimiz günlerde. Bu Akile Salih yani Tobruk Bingazi meclisinin başı ilk defa Türkiye taraftarı olan açık bu devlet konseyi başkanıyla görüştü. Yani işler hakikaten Libya'da vuralım tahtaya şimdilik iyi gidiyor. Ama yani şu gerçek herhalde bu kadar arası açıldıktan sonra orada herhalde tekrar o iç savaş alevlenmez. Bunu hep geçen hafta da söyledim. Bana öyle geliyor. İnşallah yanılmam yani. Bu Libya meselesi bu. Şimdi Suriye'de, oradasınız değil mi? Evet evet dinliyoruz. Suriye'de ise stres artıyor. İdlib'de değil tuhaf bir şekilde. İdlib bekleniyordu biliyorsunuz. İdlib'e bir Moskova, Şam saldırısı ve İdlib'deki o fiili durumun halliyle alakalı. 20 Ocak öncesinde Kobani'ye yönelik bir saldırı konuşuluyor. Bu Suriye Milli Ulusal Ordusu tarafından. Ve bunun emareleri gittikçe artıyor. Yani sürekli topçu ateşi altında Minbiç ve Ayn İsa kasabaları. Bakalım ne olacak? Yani her şey açık. Pompeo'nun dün NATO toplantısında telekonferansla, video konferansla yapılan toplantıda bu Suriye'den de bahsetmesi Türkiye ile alakalı bununla bağlantılı gibime geliyor benim. Yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bahsediyoruz, evet, değil mi? Evet. Böyle bir durum var. Şimdi Suriye cephesinde bakalım izliyoruz. Irak'ta ise bu PKK-KDP itişmesi devam ediyor. Bu arada Sincar bölgesinde bir takım gelişmeler var ve oraya Kürdistan otonom bölgesinin askerinin girmesi öngörülmüştü. Ve ortalık birbirine girdi. Çünkü Sincar'ı yani o Ezidi bölgesini koruyan biliyorsunuz ilk IŞİD saldırdığında hatırlarsanız oradaki Türkiye'li Kürt güçleriydi yani PKK'ydı. Şimdi orada bir arayol bulundu öyle anlaşılıyor. Bu KDP ile PKK arasındaki savaşsızlık hali diyelim ona cevaz verir mi, oraya kadar gider mi, hiç bilmiyoruz tabii. Beklemede gene her şey. Bütün bunların tabii 20 Ocak'la alakası var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devir teslimle alakası var. Belki herkes biraz ona göre pozisyon alıyor. Zaten Karabağ savaşı da bununla alakalıydı bence bir bakıma. Yani 20 Ocak'ta devir teslim töreni olması olacak mı olmayacak mı? Ya yok artık sen de Allah aşkına. Ya hayır. O 20 Ocak'ın önemi o mu? Bile evet. Sattı Trump'ı yahu. Ben de onu söyleyecektim şimdi işte. Yani son olarak Adalet Bakanı Raymond Barr da artık hiç seçimlerde hiçbir usulsüzlük görülmemiştir. Onu da atar bugün belki. Bugün atmasını bekliyorum. Atamasını değil de atmasını, evet. Kovar. Kovmasını. You are fired. Bayılıyorum. Evet. Evet, böyle bir gayri ciddi bir adamcağız. Kimse ciddi dikkate almıyor yalnız farkındaysanız. Kimsenin hiç millenin umru değil. Şimdi Avrupa cephesine dönelim mi? Evet, lütfen. Şimdi üç tane gelişme var. Bir tanesi bu bütçe itiş kakışı ile alakalı. Lehler ve Macarlar biliyorsunuz aslanlar gibi veto çektiler. Ve 1,7 trilyonluk 7 yıllık 2021-2027 Avrupa Birliği bütçesini veto ettiler. Bunun yanında 750 milyarlık bu salgın yardımını da veto etmiş oldular. Yani çok memnun ve mesut hayatlarını sürdürüyorlar. Yalnız bu çok talihsiz bir döneme rastlamış olan Alman dönem başkanlığı, bir de Almanya'nın bu sonsuz siyasi iddiaları, işte yok Türkiye ile Yunanistan'ı barıştırmak, Libya'da efendim bir söz sahibi olmak, Macarlarla Lehleri yola getirmek falan gibi iddiaları, tam hepsi tabii fos çıktı bugüne kadar. Yani siyasi cüceliği 1945'ten bu yana artık ayan beyan bir kez daha ortada maalesef Berlin'in. Şimdi bu bütçeyle ilgili çok sevimsiz bir gelişme var. Heiko Maas, Almanya Dışişleri Bakanı, iyi gittiğini, görüşmelerin sonuç vermeye yakın olduğunu iddia etti pazartesi günü. Pardon, geçen hafta sonu. Ancak pazartesi Merkel çıktı. Macaristan'la Polonya'yı vetolarını kaldırmaya ikna etmek için hukukun üstünlüğü mekanizmasına bir ince ayar çekmemiz lazım dedi Ömer. İyi mi? Evet. Yani. Nasıl olacak? Yani böyle bir sürü laf, ondan sonra işte bir çok zor, bunlarla anlaşılmıyor, biraz taviz versek ne olur ki falan diye konuşmaya başladı. Ve bu Avrupa Birliği Antlaşması'nın 7. maddesi, yani hukuk devletine uymayan ülkelerin faş edilmesi ve bir şekilde kendilerine verilen kaynakların, hibelerin kesilmesiyle ilgili 7. maddenin uygulanmasını, bu aynı zamanında İngiltere'ye yaptıkları gibi opt-out, yani o maddeden muafiyet düşünülüyor. Yalnız bu sefer çok farklı bir durum var. Bir parlamento, geçen hafta da söyledim, bir daha hatırlatalım. Parlamentonun çok fazla bir yetkisi yoktur Avrupa Birliği kurumları arasında. Ancak bütçe konusunda %100 bir yetkisi vardır. Yani o parlamentodan evet çıkmazsa bütçe geçmez. Yani akçalı işler umumiyetle. Şimdi parlamento çok sıkı duruyor ve katiyen taviz vermek istemiyor Macaristan ve Polonya konusunda. Bu bir. İki, diğer grup, yani sosyal demokrat grup ayaklanmış vaziyette. Hukuk devleti üzerinde oynanabilecek bir değer, bir ilke değildir diye ortaya çıktılar. Ve Kati Piri, hatırlarsanız, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raportörüydü. Şimdi evet, Avrupa Parlamentosu'nda Sosyal Demokrat grubun başkan yardımcısı oldu, Hollandalı vekil. Onun bir çıkışı var dün. Yani Merkel'in işi çok zor. Yani Türkiye ile aslında daha kolay bitiriyor bu tip işleri. Yani alttan alma işlerini. Ama bu sefer herhalde çetin cevize çarpmış vaziyette. Bakalım ne olacak. Ama getirdiği teklif ve bunu açıkça pazartesi günü herkesin önünde ilan etmesi hakikaten bence yüz kızartıcı. Evet, nasıl ifade ediyor? Bir daha söyler misin lütfen? Vallahi bir sürü şöyle laf ediyor. Şimdi diyor ki efendim bazıları uzlaşma ve tek uzlaşma ve tek bir virgül dahi değiştirme diyorlar diyor. Bazıları da ama lütfen bir sonuç elde edin diyor. Ben de diyorum ki diyor. Açıkça görünen uyumsuzlukları herkesin yaşayabileceği bir sonuca, kabul edebileceği bir sonuca dönüştürmek siyasetin görevidir diyor. Bak bak bak bak bak. Uzlaşma olmazsa bu işe yaramaz ve bu sayede ben her taraftan bir jest bekliyorum diyor. Ve bu yüzden inanıyorum ki gerçekten bu önemli bir proje olduğu için herkes uzlaşmalı diyor. Böyle bir tuhaf şey. Ve yani şimdi mekanizmaları hatırlatalım. Mekanizmalar yani Avrupa Birliği duracak demek değil. Amerika'da da böyle şeyler olur biliyorsunuz. Hani son dakika. Evet. Para, bütçesiz kalırlar. Mesela hükümet bütçesiz kaldı. Hocam aynı tehlike tabii Avrupa için de söz konusu ama burada tabii farklı yani kapanmaz. Evet. Orada da Amerika'da da kapanmıyordu. Evet, evet. Evet ama yani burada tabii başka bir sorun çıkıyor ortaya. Yani Merkel diye bir sorun var artık yani Merkel. Yani şey Avrupa'nın alttan alıcısı. Yatıştırıcısı diyelim. Yani her evet. Konuda. Şimdi bu tabii gelecek hafta sonu o ayın 10-11'inde ve Türkiye'nin de gündem maddeleri arasında olduğu Avrupa Konseyi'ne yani Avrupa Birliği zirvesine de yansıyacak bu tavır ister istemez. Çünkü orada da biliyorsunuz yaptırım konuşuluyor Türkiye ile alakalı. Ve bu yaptırımlar işte ne olacak ne hiçbir şey sızmadı şimdilik. Yani bir takım şeyler konuşuluyor kişilerle alakalı. Gümrük Birliği'nin askıya alınması, her şey masada. Yalnız tabii Merkel'in ve Merkel'le birlikte yani Almanya ile birlikte hareket eden dört ülkenin tavrı aşağı yukarı belli. Yani İspanya, İtalya, Malta ve Macaristan. Bunlar Türkiye muhipleri. Birlikte hareket ediyorlar zaten. Bu üçü, ilk üçü yani İspanya, İtalya ve Almanya silah tüccarı. Yani Türkiye'ye en çok silahı satan ülkeler. Yani Almanya'nın arkasına gizleniyor öbür ikisi ama onların da silah satışı az buz değil biliyorsunuz. Özdeş bunu takip et. Bu çok peki. Şey bir konu, hoş bir konu bu. Almanya, İtalya, İspanya. Evet, Avrupa'nın silahçıları. Şimdi bu silah meselesiyle alakalı biliyorsunuz Yunanistan'dan bir uyarı geldi hafta içerisinde. Geçen haftadan bu yana aslında yani birkaç demeç geldi. Hem yanılmıyorsam başbakan hem Dışişleri Bakanı'ndan Almanya'ya açık açık herkesin yani efkar-ı umumiyenin önünde silah satmaktan vazgeçmesini istedi Almanya'da, Türkiye'ye. Almanya'da silah satmıyoruz, donanma satıyoruz diyordu. Denizaltı iyi. Satıyoruz diyordu. Evet, tabii. Şey, işte bu denizaltı. Evet, o silah değil. Ondan sonra yani silah artık diye. Ayyuka çıktı. Fas terörle mücadelede yani kullanılmıyor. Şimdiye kadar böyle pek konuşulmuyordu. Almanya'nın bu şeyi cevvaliyeti diyelim. Efendim çok tüccar bir millettir malum ondan sonra. Ama artık yani ortada herkes konuşuyor yani. Bu da iyi oldu tabii. Yani böyle şeylerin konuşulmasında her zaman fayda var. Şimdi gelelim son 5 dakikada yine Avrupa Birliği bağlantılı bir gelişmeye. Şimdi Mutat bu Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Komisyonu'nun genişlemeyle ilgili yazdığı raporlara bir nevi karşılık bir rapor yazar. Yani o raporu değerlendirir. ve parlamento içerisinden de bir görüş çıkar. Ama kaynak komisyonun raporlarıdır ve işte Kasım ayında komisyon raporu çıktı. Avrupa Parlamentosu raportörü de Türkiye'ye bakan ve diğer bütün ülkeler için de aynı şey söz konusu tabii. Yeni bir Avrupa Parlamentosu Türkiye genişleme ve Türkiye ile ilişkileri ele alan bir rapor yazdı. Şimdi oy çokluğuyla da kabul edildi ve bu rapora çok sert bir değişiklik önergesi geldi Yunanistan ve Kıbrıslı vekillerden. Bu şeyle çok bağlantılı tabii, bu Varoşa-Maraş meselesiyle çok bağlantılı ve Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister, adına bakma Ömer, adam Alman. O bu kapalı Maraş'la ilgili tutumunun kabul edilemez olduğunu ve Türkiye'nin ve özellikle de KKTC'nin artık vazgeçelim bu iki toplumlu, iki bölgeli federasyondan, iki devletten bahsetmemiz gerekiyor lafının da kabul edilemez olduğunu söyledi. Şimdi bu değişiklik önergesinin önemi şu, yani değişiklik önergesi bir kere şöyle şeyler söylüyor. Mesela adanın nüfus yapısını değiştirme, Maraş'ta attığın adımlarla ilgili adadaki gerilimi, ayrılığı derinleştirme, Maraş'ın yasal sakinleri dışındaki kişileri buraya yerleştirme, Maraş'ın mülkiyet yapısını değiştirme, Maraş'ı geçici BM yönetimine devret, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözümü için müzakereleri destekle, çözüm uluslararası hukuk uyarınca diyalog, diplomasi ve müzakereyle mümkündür, bunu unutma falan diyen bir Avrupa Parlamentosu kararı çıktı. Şimdi eskiden de özellikle Kıbrıslı vekiller bu tip karar, bu tip değişiklik önergelerini teklif ederlerdi. Fakat kabul görmezdi. Bu sefer ezici bir çoğunlukla kabul gördü. Bu önemli bir gelişme. Yani bir kırılmaya işaret ediyor yani bu. Evet. Avrupa Parlamentosu zaten. Orada mısınız? Buradayız, dinliyoruz. Avrupa Parlamentosu zaten hiçbir zaman yani son 10 yıldır en aşağı Türkiye ile ilgili olumlu bir karar almadı ama bu artık başka bir şeye işaret ediyor. Yani burada havanın kalıcı bir şekilde döndüğünü söylüyor bize aslında. Evet, bayağı kaygı verici bir şey. Evet, sonuna da geliyoruz. Şeyin bu sefer... Bunun cevabı var bir de. Ha, öyle mi? Şeyden, Türkiye'de. Dışişleri Bakanlığı'nda. GKRYK falan öyle bir şey diyor. Ne o? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yani Kıbrıs Cumhuriyeti demek istiyor. Dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve ön yargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde AB organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Türkiye hem kendi ve hem Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edecek. Aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını sürdürecektir diyor. Evet. Yani bir sağırlar diyaloğu, yani her tarafta işte Avrupa Parlamentosu'nda, NATO'da aslanlar gibi berdevam sürüyor. Evet, sonu gelmiyor yani. Maalesef. Evet, evet, ben bu sefer Özdeş değil, ben seçtim şarkıyı. Al işte, buyurun bakalım, heyecanla bekliyoruz. Özdeş bu işi çok iyi yapıyordu yani. Evet, ben üstlendim. Kraftwerk'ten, Avrupa ile ilgili bir şarkı, elektronik grubundan. Çok uzun bir şarkı ama biz onu 6. dakikasından itibaren çalacağız. Şarkı şöyle gidiyor: Avrupa sonsuzdur, hayat sonsuzdur. Avrupa'nın sonu yoktur. Parklar, oteller, saraylar, Avrupa'nın sonu yoktur. Promenadlar, bulvarlar, caddeler sonsuzdur. Gerçek hayatla kartpostal görüşünü hepsi bir aradadır. Avrupa sonsuzdur. Elegans ve dekadans bir arada sonsuzdur diyor. Ya güzelmiş. Zarafet ve yozlaşma sonsuzdur diye. Eğer kabul edersen onu çalacağız. Aa, memnuniyetle. Pek hoşuma gitti. Dekadans ve elegans. Elegans ve dekadans. Elegans ve dekadans. Çok iyi bulmuşlar değil mi? Bunlar Alman grubu ama böyle Alman grubu. Allah Allah. Bu arada evet, şarkının bütün sözlerini söyledi Ömer Bey. Bu kadarlık bir sözde 9,5 dakikalık şarkı yapmış. Sonsuz bir şarkı yapmayı başarmışlar. Sonsuz bir şarkı yapmışlar. Nakarat ha? Tekrar edip duruyor. Evet, nakarat bölümünü de şimdi dinletmeye çalışacağız. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30-7, hatta şimdi 8 dakika geçiyor. Ve günün en önemli konularından birine, koronavirüsüne dönmemizin zamanıdır şimdi. Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatte gene açıkladığı 30.110 vaka var. Bu bir rekor. COVID-19 tanısı konmuş 30.110 kişiye, 6.101 kişinin hasta kabul edildiği, o da çok tartışmalı bir kavram kargaşası, 190 kişinin de COVID-19 nedeniyle öldüğü açıklanmış. Orada bir kavram kargaşası yok, ölenler ölmüş. Fakat o sayının da üzerinde çok ciddi bir tartışmanın olduğunu söyleyelim. Yalnız evet, şeyde... o konuda da aslında bir kavram karmaşası var. Çünkü bazı hastalıkları koronavirüs kaynaklı görünmüyor anladığımız kadarıyla resmi şeylerde. Evet. Ama Tabipler Birliği yaptığı açıklamalarda aslında o ölümlerin de çok daha fazla ölümün gerçekleştiği koronavirüs kaynaklı olarak diye açıklama yapıyorlar. Evet, yani tam bir kargaşa hüküm sürüyor ve giderek artarak sürüyor. Bunu da söyleyebiliriz. Biyanet her gün hasta ve ölüm sayılarını başından beri ilk Türkiye'de açıklanan ilk vakadan bu yana 11 Mart'tan beri bir vaka olarak açıklanmıştı. Tutuyor çetelesini ve şimdi baktığımız zaman 1 Aralık'ta 30 Kasım'ı da geçerek 190 ölüme ulaştığını, vaka sayısının ise 30 Kasım'da rekor olduğunu, yok 30 Kasım'da değil, 28 Kasım'da galiba. 26 Kasım'da kırılmış, 6876 hasta verilmiş. Ama 6439'un altına pek inmiyor. Şimdi de zaten her gün artıyor. Dolayısıyla artıyor. 28 hasta Kasım'da sayısı, rekor sürekli, her artış varsa her defasında. Hasta sayısında bazen ufak tefek oynamalar oluyor ama ölüm sayısının artması... Gerçekten ta şeyden bakıyorum şimdi 20 Kasım'dan bu 21 Kasım'dan bu yana sürekli artış halinde gidiyor. Böyle 20 Kasım'da 21 Kasım'da 135 ölüm var ve ondan sonra 139, 153, 168, 174, 177, 182, 185, 188 ve nihayet 190 ölüme ulaşıldığını görebiliyoruz. Ürkütücü bir manzara olduğunu söylememiz lazım. Dünyada da çok yükselen bir sayıdan bahsetmek mümkün. Son durum nedir dünyada da? Korona... Şimdi Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre 63.839.000 konfirme olmuş tescilli vakadan bahsedebiliriz. Ölüm sayısı da 1.480.001 diye görünüyor bende son baktığımda. Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde başı çekiyor. Bu ölümlerin 5'te birinden fazlası Amerika'da, 13.721.000 vaka var ve ölüm sayısı da 270.000'i aşmış durumda, 271.000'e hızla gidiyor. Korona yani şeyde Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına bakarsak. Evet, bu Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Centers for Disease Control and Prevention dedikleri, yani hastalıkları denetleme ve önleme merkezlerinden dün toplaması beklenen bir şey vardı. COVID-19'a karşı aşı olacak olanları, çünkü kimleri belirleyelim diyorlar, kimler öncelikle aşı olacak. Dünya rekorlarını birbiri ardından peş peşe kırıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünya rekorlarını kırıyor ama Türkiye'de sürekli olarak kendi rekorlarını kırmaya başladı. Ve pazartesi günü 96 bini aşmış vaziyetteydi hastaneye kaldırılanlar. Bu da bir rekordu ve 168 bin yeni vaka ve pazartesi için gene 1300 yeni ölüm vardı. 4 milyon vaka da sadece Kasım ayı içinde. 4 milyon COVID vakası. Ve şimdi şeyde COVID ile ilgili olarak Donald Trump'ın favori ve en tehlikeli isimlerinden biri olarak kabul edilen çeşitli yorumlarda Scott Atlas doktor istifa etmiş Beyaz Ev'deki durumundan. Pazartesi gecesi 130 gün sürdü koronavirüsü görevindeydi. Bitmesine 130 gün kala görevinin istifa etmiş. Bu Stanford Üniversitesi'nde radyolog kendisi ve hiçbir göğüs hastalıklarıyla, akciğer, toraksla filan hiçbir ilgisi olmayan biriydi. Ve son derece acayip şeylerle, açıklamalarıyla da bilinen bir şeydi. Yani son mektubunda, istifa mektubunda tek bir şeyle çalıştım. Kafamda tek bir şeye odaklanarak çalıştım. Hayatları kurtarmak ve Amerikalıları bu pandemiden kolay geçmelerini sağlamak demiş istifa mektubunda, ama tam tersini yaptığına dair de adam akıllı eleştiri var. Hatta birisi neoliberalizmin kurucu teorisyeni sayılan romancı Ayn Rand'a bir atıf yaparak, Atlas Omuz Silkti kitabına atıf yaparak, Scott Atlas'ta omuz silkti, insanlar öldü, 268 bin insan öldü ve Scott Atlas'ta omuz silkti ve gitti. En tehlikeli, Trump'ın en tehlikeli Covid danışmanı tüydü diye de yorumlar var. Çok acayip şeyler oluyor. Romanlardan, artık böyle distopik romanlardan alıntılar yapılması ilginç bir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'deki yasaklar içinse George Orwell'in 84'ünden bir alıntı gördüm sosyal medyada. Bir parçası, bir cümlesini almışlar. Şöyle diyor Orwell 1984 romanında: çalışmaktan başka her şey yasaklanmıştı. Sokakta yürümek, eğlenmek, şarkı söylemek, dans etmek, buluşmak, her şey yasaklanmıştı diyorlar. Gerçekten Türkiye'deki şeyler de böyle. Yani çalışmaktan başka her şey yasaklandı Türkiye'de de. Evet, Amerika'da da öyle aslında. Aynı durum var yani, ağır şekilde. Yani çok ciddi iklim değişikliğinden de fevkalade yoksulların etkileneceğine dair müthiş bir rapor vardı. Onu artık belki Açık Yeşil'de konuşma fırsatı buluruz. Şimdi pandemiye odaklanalım biz de. Ama bir de mesela şeyde bu Thanksgiving denen, İşte Şükran Günü dolayısıyla milyonlarca kişi seyahat etti ve çok yükselmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Beklenebilir bir sonuç. Bir hafta sonra pandemide sıçramalar olduğu da görülüyor. Yani 1300 yeni ölüm sadece ve 168 bin yeni vaka. Bunun ne kadar bu kurallara uyulmasında hiçbir sıkıntı şey yapılmadığı için, tedbir alınmadığı için yetkililer tarafından böyle bir durum olduğu söyleniyor. Tabii Türkiye'de de benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Türkiye Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Şebnem Kurufincancı, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la birlikte Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı ile birlikte bir değerlendirme yapmışlar ve günlük vaka sayısının 60 bin civarında olduğunu söylüyor. Değil mi? Fincancı'nın evet. Açıklamalarına sen biraz yer verir misin? Tabii Fincancı aslında tam kapanmaya gerektiğini bahsediyor. Hatta bunu şöyle söylemiş: biz tam kapanma önerdik 2 hafta önce diyor. İnsanların gelir kayıpları giderilerek kapanmalı diye atıfta bulunmuş. Tam da az evvel bahsettiğimiz şeyden aslında, bu çalışmaktan başka her şeyin yasaklanmasına karşı bir açıklama yapmış. Çalışmak da aslında durdurulmalı diyor. Tabii ki gelir desteği de verilmeli ki insanlar evde kalabilsin. Telafi edilmeli, diyor. Evet. Ve biz bunu 2 hafta önce söyledik demiş. Hastanelerin ne kadar dolu olduğundan bahsediyor. Süreç yönetimi sıkıntılı diye açıklamada bulunmuş Babacan'da. Sağlık emek örgütlerinin bu sürecin dışında tutulması vahim. Asıl bu iş yükünü çeken sağlık çalışanı örgütlerinin tam da karar süreçlerinde olması gerekiyordu demiş. Fincancı'nın bu açıklamasının ardından zaten İstanbul Tabip Odası da bir açıklamada bulundu. Durum vahim, tam kapanma şart açıklamasında bulundular. Evet, önemli. Çünkü yani Şebnem Korufincancı günlük paylaşılan verilerle ilgili kuşkular var diyor. Yani biz tam kapanma önerdik 2 hafta önce. İnsanların gelir kayıpları giderilerek kapanmalı. Aile içi şiddet, ev içi şiddetin nasıl arttığını da gördük. Yani sosyal devlet çerçevesinde tüm sağlık alanı, tüm sosyal düzenlemeyi yapmazsanız salgınla baş edemezsiniz demiş. Sadece bir sağlık sorunu değil. Eklenen eşitsizliklerle kocaman bir alanı kaplıyor ve eşitsizliğe karşı da mücadele etmek zorundayız dedikten sonra insan yaşamını koruma yükümlülüğümüz var. Bu bizim anayasal sorumluluğumuz demiş. Ve algı yönetimi olduğunu söylüyor. O da bir hayli önemli bir şey. Yani hükümete çağrıda bulunuyor. Ciddi şekilde bir algı yönetimi yapılmaktadır. Yani hasta sayısıyla zatürreye rakamlarını kıyaslayınca rakamların vahametini görüyoruz, vahimliğini. Acillerde yoğun bakım yatağı kalmadı diyor. İnsanlar sağlık hizmetine ulaşamaz hale geldi. Şu anda günlük vaka sayısı 60 bin civarında. Yani açıklananın 2 katı. Türkiye salgınla baş edememiştir. Salgın yönetimi değil, algı yönetimi vardır diyor. Ayrıca bu, da evet. Fincancı'nın bahsettiği hastanelerin doluluk oranına ulaştığı haberi çok önemli. Birkaç günden beri sürekli olarak açıklamalar yapılıyor. Türk Tabipleri Birliği özellikle dün açıklama yapmıştı. Özel ve kamu hastaneleri hizmete sunulsun deniyor. Yani COVID pandemi hastanesi olarak açıklanmamış olan hastanelerin de yatak kapasitelerine artık ihtiyacımız var. Üstelik özel hastanelerde bir dizi sorun yaşandığını burada uzun uzun anlatmışlar. Bunların da aynı İspanya'da olduğu gibi aslında anladığım kadarıyla bu süreç kapsamında kamu kontrolü altına alınması gerektiğini söylüyorlar. Evet ve İstanbul Tabip Odası'nın yönetim kurulu adına basın açıklamasını yapan yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu da aynı şeyi söylüyor. Yani ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve gerçeğin ancak bir bölümünü yansıtan ölüm sayıları bile her geçen gün artmakta. 28 Temmuz'dan bu yana gizliyordu vaka sayılarını. 25 Kasım'da açıklamaya başladı diyor Ömeroğlu, Profesör Ömeroğlu. Ve Türkiye'nin yeni vaka sayılarında tüm Avrupa'da birinci, dünyada ise 4. sırada olduğu görüldü diye konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'dan sonra Avrupa'da da birinci olması gerçekten ciddi bir durum. Aynı zamanda Ömeroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün kayıtlarındaki bulaşıcı hastalık ölüm sayılarını paylaşmaya başladığını ve birkaç misliyle Sağlık Bakanlığı'nın sayılarının daha fazla olduğunu söylüyor. Binlerce COVID-19 hastasının hastaneye yatması gerektiği halde yatak bulamadığına ve bir yoğun bakım yatağının boşalması tırnak içinde ve böylece sıranın kendisine gelmesini beklediğine dikkat çekiyor. Yaklaşık 35 bin insanın hayatını kaybettiği bu salgın sürecinin birincil derecede sorumlusu yetkisiz bilim kurulu değil, bu süreçten başarı hikayesi çıkararak politik rant elde etmeye çalışan AKP iktidarıdır demiş. Özel hastanelerde kendi karlarının peşine düştüler diye de eklemiş. Evet, ben de tam onu şey yapacaktım. Özel hastane patronları salgın döneminde kendi karlarının peşinde pandemi piyasasından pay kapmak için bir yandan SGK ödemesi alırken öte yandan can derdindeki vatandaşlardan para alıyorlar demiş. Bu nedenle de kamunun kontrolüne alınması gerektiğini bu özel hastanelerin söylüyorlar. Dünkü Türk Tabipler Birliği açıklamasında ise önemli bir şey vardı. Yine hastanelerdeki yoğunluk oranının sonucuna dair Batman il merkezinde yoğun bakımlarda yer bulunmadığı için 1,5 yaşındaki sakine bebeğin ölümü mevcut tabloyu gösteren en acı örnek olmuştur denmişti. 1,5 yaşındaki bir bebek koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti, tedavi altına alınamadığı için. Evet, ciddi bir felaket durumuyla karşı karşıyayız. Öte yandan aşı meselesini de birkaç kelimeyle değinebilecek olursak, mikrobiyolog doktor Emrah Altındiş de Biyanet'e verdiği bir demeçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta yapılan bilim kurulu toplantısının ardından Çin'in ürettiği Sinovac aşısı için anlaşma yaptıklarını, marka Sinovac'tı, dün vermiştik onu. Ve Aralık, Ocak, Şubat aylarında da toplam 50 milyon doz aşının Türkiye'ye getirileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu anlaşmanın olduğunu doğrulayıp aşılara ücretsiz erişileceğini de söylemişti. Bunu vermemiştik bu haberi. Ama tünelin sonundaki ışık... Aslında vermiştik ama şöyle bir şeydi o. Çin'den getirilecek bu ilaçlar ücretsiz olarak devlet tarafından verilecek. Ama parası olan ve Çin aşısına güvenmeyenler, işte Alman aşısına, İngiliz aşısına, Oxford aşısına yaptırmak isteyenler eczanelerden parasını verip alıp yaptırabilecek şeklinde bir açıklamaydı. Evet, şimdi tabii bunu tam olarak doğrulamak için şeyle, çeşitli uzmanlarla da konuşuluyor. Türkiye'de de medyanın çeşitli organlarında, işte Biyanet'te Boston College Üniversitesi Biyoloji Bölümünde ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan mikrobiyolog Emrah Altındiş'le, Doktor Emrah Altındiş'le konuşmuşlar. Açık Radyo'da da daha önce konuşma fırsatımız olmuştu. Güven Güzeldere ile beraber. Yani dünyada insanlarda klinik çalışması süren 55 aşı olduğunu, bunlardan 13'ünün 3. fazda, yani son kademede deneme aşamasında olduğunu söylemiş. Bu aşılar 2020 yılı bitmeden özellikle risk gruplarına uygulanmaya başlayacak dünyada. Bu çok olumlu. Aşıların bizim maskeyi rahatça çıkarabileceğimiz korumayı sağlayabilmesi için Türkiye nüfusunun %70'inin, belki %80'inin aşılanması gerekir. Yani en az 120-140 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi, dağıtılması ve insanlara yapılması gerekiyor. Maskeleri çıkartacağımız günün gelmesi için bu çok uzun zaman alacaktır demiş. Ve Sinovac aşısının koruyucu olup olmadığını da henüz bilmiyoruz demiş. Yani süreç şeffaf yönetilmediğine ilişkin eleştirilerin haklı çıktığını ve geçen haftadan itibaren Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka sayılarının da durumun vahametini ortaya koyduğunu da belirtiyor. Yani Çin menşeli Sinovac marka aşının o da faz 3 aşamasında, hala faz 1, faz 2 çalışmalarında bir yan etki göstermemiş. Yani ağır bir yan etki göstermemiş. Dolayısıyla güvenli, ama faz 3 aşaması bitmediği için biz bu aşının koruyucu olup olmadığını bilmiyoruz demiş. Bu arada dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda açıklama yaptı. Türkiye'de 3. faz çalışmaları devam ediyor deyip hemen ardından 11 Aralık'tan itibaren sağlık çalışanlarına bu aşının, yani Çinli Sinovac aşısının yapılmaya başlanacağını duyurdu. Şu an bilim kurulumuz kanunla ilgili bir stratejiyi hazırlıyor. Sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de sanıyorum demiş. Bir hafta 10 gün içinde en geç tamamlanmış olacak ve kamuoyuyla paylaşacağız. 11 Aralık'tan itibaren de sağlık çalışanlarına bu aşı yapılacak demiş. Evet, en önemli noktalardan birini de söylemiş Emrah Altındiş ve aşıların yoksullara ulaşıp ulaşmayacağı sorunu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela ulaşamayacağına dair önemli haberler ve analizler geliyor. Türkiye'de ve dünyada da öyle olmayacağı umarım demiş. Yani Hindistan'da mesela aşı dünyaya uygun fiyata çok sayıda aşı üretmesiyle ünlü bir ülke. Umarım bu aşı yarışında olumlu sonuçlar alır ve aşı dünyanın yoksullarına da ulaşır diyor. Bakalım, yani en sonunda dünyanın en yoksulu Afrika'ya en sonunda ulaşacak gibi görünüyor ne yazık ki diye de eklemiş, bir genel analiz yapmış. Yoksullardan bahsetmişken bir gezegeninde insan manzaraları da var. Marx'ın mezarı turizme açılıyormuş hadi. Çok ilginç bir haber. Arka arkaya bu hafta ikidir Highgate mezarlığı Londra'daki bu mezarlıkla ilgili bilgi veriyoruz. Birkaç gün önce de iklim değişiminden etkilendiği, dolayısıyla bir peyzaj yarışması açıldığı söyleniyordu. Şimdi ise aynı mezarlığın, yani Karl Marx'ın da içerisinde bulunduğu mezarlığın yine bir peyzaj çalışması yapıldığı ve eşya dükkanı, kafe ve sergi alanı. Hediyelik eşya, evet. Evet. Çünkü 100 bin kişi ziyaret ediyormuş yılda, anlaşıldığı kadarıyla. Burjuva toplumunda geçmiş bugüne hükmeder diyen Marx yaşasaydı bu projeye ne derdi sorusunu da gündeme getirmişler. Ama bence Türkçe bir terim var buna verilecek. Mezarında ters dönerdi diyebiliriz. Yalnız Mezarlık Vakfı'nın başkanının sözleri çok ilginç. Ben ilk kez gördüm bu tabiri. Ölüm turizminin moda haline geldiğini söylemiş. Ve evet, projeyi bu nedenle savun. Ölüm turizmi diye bir şey. Ölüm turizmi var. Kapitalizm gerçekten çok enteresan. Evet. Mezarlığı bile satıyor bize. Yani şey değil. Evet. Hani zaten toprağını satıyor da bir de ziyareti de artık paralı hale. Tamamen öyle. İşte onun için de mezarında ters dönerdi diyorum. O Highgate'deki mezarında Karl Marx. Öte yandan da bir başka ilginç haberde Alexandria Ocasio-Cortez'in oyun oynadığı tek bir canlı yayınla $200,000 topladığı haberi vardı. Evet. Kanada'da video oyunları oynayıp yoksullukla mücadele için $200,000'dan fazla, yani yaklaşık 1,55 milyon Türk lirası para toplamış. İlginç aslında. Among Us adlı oyunu oynamış ve Twitch diye bir şeye çıkmış. Medya alanına anlaşılan. Ve orada tweet atmış. Başardık tahliye savunması, aşevleri ve daha fazlası için bir canlı yayında $200,000 toplandı. Bu buna şu anda en çok ihtiyacı duyanlar için büyük fark yaratacak demiş. Öte yandan bir gezegenimden insan manzarası daha var. İki tane hatta. Biri Afganlarla ilgili, Avustralyalı asker. Nedir o, anlat istersen. Bu aslında bir yandan korkunç bir haber. Avustralyalı askerlerin Afganistan'da insanlık suçu işledikleri, infaz ettiklerini, sivilleri geçen hafta dünya gündemine düşmüştü. Guardian gazetesi şu anda Afganistan'da bulunan bir birlikte yer alan askerlerin bir parti görüntüsünü veriyorlar ve takma bacak, yani bir Afganlı sivile ait olan bir işte plastik takma bacaktan içki içerken çekilen fotoğraflar var. Buna dair tabii üstelik de öldürülmüş bir Taliban'ın takma bacağından içki içiyor. 39 mahkum ve sivilin öldürülmesi ve işkence altında insanlık suçuyla öldürülmesi haberinin üstüne bir de bu geldi. Takma bacaktan içki içiliyor, değil mi? Harika evet. Yani. Afganistan'daki sivil toplum örgütleri de ayağa kalkmış durumda. Eğer bunun hesabı sorulmazsa bu tamamen silahlı grupların işine yarar diyorlar. Onların propaganda malzemesine dönüşür diye de açıklamada bulmuşlar. Evet, son olarak belki şeyi de ekleyelim. Hakkari'den bir haber var. 16 yaşında bir çocuğun asker kurşunuyla öldürüldüğü iddiası gelmiş. Bu da T24 haberin. Ama valilik hemen cevap vermiş. Yok, o öyle değil. Havaya yapılan uyarı atışı demiş. Devlet bu mesajla bize bir şey anlatmaya çalışıyor herhalde diye düşünüyorum. Herhalde Hakkari'deki vatandaşların kanadı falan var. Yani havaya atılan, çünkü açıklama bu şekilde. Havaya ikaz atışında bulunuldu ama bir genç hayatını kaybetti. Evet, yani şöyle diyor. Havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup Derecik Sahra Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir demiş. Yeşilova'da, Anadağ'a palamut toplamak ve piknik yapmak için giden 3 kişiye askerler tarafından ateş açıldığı haberi vardı. 16 yaşındaki Özcan Erbaş da vurularak öldürülmüş. Hakkari Valiliği öyle diyor. Havaya ateş açıldı ve öldü diyor. Evet, bitiriyoruz bugünkü programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. 3M'yi unutmamanızı rica ediyoruz. Pandemi şartlarında maske, mesafe, musluk, yani el yıkama ve dezenfeksiyon. Ve bizi dinlemeye devam edin lütfen. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good, good, good, good vibrations.